Inyo kato, denay nyo cinto. Tapi nyo kato, denay pulo nan inyo sayangin. Iko dicinto, iko disayang, cinto tigo sagi. Adia bakato, hanyo denay nan adia sayangi. Den pun dicinto, ko pun disayang, apo nan ta jadi. Nan surang gagah, elo jo kayo, denay ta padayo. Elo budinyo, jo bahaso, bedo den jadinyo. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Adia bakato hanyo denai nan adia sayangi. Den pun dicinto, ko pun disayang, apo nan ta jadi. Nang surang gagah, nang surang kayo, denai ta padayo. Ela budinyo, jo bahaso, bedo den jadinyo. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Jika adia memandang rupo, kalau adia gilo harato, biar cinto sampai disiko, biarlah kita berpisah saja. Adia bakato hanyo denai nan adia sayangi. Den pun dicinto, ko pun disayang, apo nan ta jadi. Nang surang gagah, elo jo kayo, denai ta padayo. Elo budinyo jo bahaso, bedo den jadinyo. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Kato denai nyo cinto, tapi nyo kato denai pulo nan inyo sayangi. Iko dicinto, iko disayang, cinto tigo sagi. Adia bakato hanyo denai nan adia sayangi. Den pun dicinto, ko pun disayang, apo nan ta jadi. Nang surang gagah, tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Kisah cinto tigo sagi, banyak ta jadi zaman kini. Jika adia bakato hanyo denai nan adia sayangi. Den pun dicinto, ko pun disayang, apo nan ta jadi. Nang surang gagah, nang surang kayo, denai ta padayo. Ela budinyo, jo bahaso, bedo den jadinyo. Kisah cinto cinta tiga sagi banyak tak jadi zaman kini. Kisah cinta tiga sagi banyak tak jadi zaman kini. Kisah cinta tiga sagi banyak tak jadi zaman kini.